け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 変身したフリーザの圧倒的なパワーの前に今やご飯、クリリン、ベジータそしてデンデの運命は風前の灯火であった。だがそこへついにピッコロが到着。ネイルと同化し数倍のパワーを得ていたピッコロは自信に満ちていた。ピッコロの自信。フリーザを倒すのは俺だ。 Nie wtrącajcie się do tego. Mam z nim stare porachunki. Zostawcie mnie z nim sam na sam. Szatan serduszko kontra frezer. Sam nie poradzi sobie z frezerem. Oberwie tak jak my. Tak sądzisz? Nie wiem, co się wydarzyło, ale od powrotu na Namek siły szatana serduszko znacznie wzrosły. Czeka go walka na śmierć i życie. Myślisz, że jest w stanie powalić frezera i tym samym uwolnić nas od tego okrutnego wroga? Nie jestem pewien. Decydując się na walkę z frezerem, występuje przeciw silniejszemu od siebie. Frezer dowiódł, że jest o wiele lepszy od szatana serduszko. Jeżeli szatan zginie, odejdzie także nasz wszechmogący. Stracimy szansę powrotu na ziemię. Sprawa jest jasna. Szatan musi wytrzymać do czasu, aż Son go odzyska formę. Miejmy nadzieję, że szczęście nam dopisze. Obawiam się, że zobaczymy okrutną walkę. Chyba nie pojął jeszcze, z jakim przeciwnikiem ma do czynienia. Wkrótce się przekona. Nie martw się o niego. Dysponuje wielką siłą i jest bardzo czujny. O ile go znam, nie cofnie się przed niczym. Chciał wrócić na tę planetę, by załatwić stare porachunki z frezerem. Z pewnością wierzy w zwycięstwo. Myślisz, że wygra? Ależ jesteście naiwni. Nikt nie jest w stanie pokonać tyrana. Przybycie szatana serduszko nie odmieni naszej sytuacji. Co z nami będzie? Wyczuwam czyjąś obecność. Czyżby szatan serduszko ożył? Jego ciało wypełnia wszechpotężny duch. Kim on jest? Wygląda jak my, ubrany jest podobnie, ale skąd mam mieć pewność, że jest mieszkańcem Namek? Jesteś bardzo pewny siebie. Za kilka minut stracisz wiarę w siebie. Przekonasz się bowiem, że trafiłeś na wyjątkowo groźnego przeciwnika. To się jeszcze okaże. Co powiesz na to? Udało mu się. Jest fantastyczny. Rzeczywiście, szatan jest silniejszy ode mnie. I jak ja teraz wyglądam? Dzieciaki pomyślą, że jestem miernotą. Zresztą wpatrzone są w niego jak w obrazek. Co z twoją ripostą? Nie powiesz mi, że już się zmęczyłeś. Pokazaliśmy dopiero próbkę naszych możliwości. Żyję. Nieźle sobie poradziłeś. Gratuluję. Robisz uniki, a to wcale nie jest takie proste. Vegeta! Dlaczego tak się trzęsiesz? Tak się mnie boisz? Myślałem, że wojownicy tacy jak ty nikogo się nie boją. Zaskoczyłem cię? Czego się spodziewałeś? Wykazałeś się odwagą, dowiodłeś nawet, że jesteś 100 razy mężniejszy od wojowników swej planety. Obawiam się, że pożałujesz swego bohaterstwa. Czeka cię taki sam los jak twego pożałowania godnego ojca. Bądź cierpliwy. Kiedy uporam się z szatanem serduszko, zajmę się tobą. Oh. Przepraszam, że kazałem ci czekać. Ktoś mnie zatrzymał. Jestem do twojej dyspozycji. Pokaż, na co naprawdę cię stać. Szatan bez trudu odpiera ciosy Frezera. Zwyciężymy. Myślisz, że wygra? Na pewno będzie walczył do końca. Bardzo w niego wierzysz? Tak. Wygląda jak Nail, a to niespodzianka. Przestań! Utopią się! Szatanie, wracaj. Nie martw się, zaraz wypłynie. Mam dla niego jeszcze jedną niespodziankę, przypłaci ją życiem. Brawo, bijesz się jak prawdziwy wojownik. Muszę się z tobą rozstać. Pora się zająć kimś, kto marzy o walce ze mną. Uciekaj, szatanie! Uprzedzałem was, że zamienię Namek w wielkie gruzowisko. Znowu on? Poradził sobie. Nie doceniłeś mnie. Widzisz to samo, co ja? Szatan, serduszko. Jeszcze nie wszystko stracone. Jeżeli połączymy siły, pokonamy Frezera. Szykuj się do ataku. Nie wtrącajcie się. Mówiłem, że mam z nim porachunki. Chcemy ci tylko pomóc. Razem zdołamy go pokonać. Zostawcie mnie samego. Nieczęsto spotyka się takiego ważniaka. Przez niego możemy wszyscy zginąć. Czyste szaleństwo. Gdybyśmy połączyli siły z Frezera, nic by nie zostało. Co oni tam kombinują za moimi plecami? Na próżno się wysilasz. Nie rozumiesz, że wszystko, co robisz, idzie na marne? Co to ma znaczyć? To jasne. Jest od niego lepszy. Jaki duch opanował szatana serduszko? Czuję, jak rośnie w nim siła. By mnie pokonać, użyłeś rąk. Nie udało ci się. Poznaję ten głos. Posłuchaj, będę walczył tylko jedną ręką, lewą. Tak będzie sprawiedliwiej. Nie poradzisz sobie ze mną. Na twoim miejscu przyznałbym się do porażki. Nie przegrałem jeszcze żadnej walki. Miałeś okazję mnie poznać. Wiesz, że jestem nieprzewidywalny. Co ty na to? Nie spodziewałeś się tego. Serduszko i ja tworzymy jedność. Co? Wiedziałem, domyśliłem się. Połączyliśmy nasze siły i skoncentrowaliśmy energię w jednym punkcie. Nie ma innego wyjścia. Jestem ostatnim żyjącym wojownikiem tej planety. Jeżeli chcemy pokonać Frezera i uratować Namek, musimy połączyć siły. Połączyć siły? Jeżeli skoncentrujemy całą posiadaną energię w jednej osobie, zyskamy wielką siłę rażenia. Czuję, jak wzbiera we mnie siła. Co za niesamowita moc. Mógłbym przenosić lasy i góry. Oby wygrał. Skąd on czerpie tyle energii? Udowodnię ci, że jestem od ciebie silniejszy. Kurt! Szatanie, uważaj! Prawie go miałeś! Nie poddawaj się! Udało mu się. Pożałujecie tego. Szatan, serduszko i Nail połączyli siły. Czy to wystarczy, by pokonać straszliwego tyrana Frezera? Nasi przyjaciele niecierpliwie czekają na pomoc Songa. 貴様らが想像以上にできるんで実力を見せることにした。光栄に思うがいい。この変身まで見せるのは貴様らが初めてだ。 次回ドラゴンボール Z 出撃だ悟空、激怒のフリーザが第二の変身。おっと。